लेकिन ये तो तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत है कि वही का सिलसिला जारी है। हकीकत यह है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर जो फजल हो रहा है वो बड़ा अजीम है।